tak 0,7 prawidłom na gatunku, a z drugiej strony muzycy podkuwają te swoje numery litą stalą, rozpędzają się daleko poza miejskie limity prędkości. I ten ich heavy metal naprawdę jest bezkompromisowy, okrutny i jadowity. Lada moment, jeszcze we wrześniu, ukaże się płyta Bleed on My Teeth, która cała jest taka jak ta piosenka. Where the ground. Canonen Fiber to tajemniczy projekt prowadzony przez osobnika ukrywającego się pod pseudonimem Noise. A cała twórczość tego tworu, bo trudno powiedzieć zespołu, poświęcona jest wspomnieniom okropieństw I wojny światowej, która zniszczyła Europę i pochłonęła 17 milionów ofiar. Jak słusznie zauważa Noise, chociaż od tamtych wydarzeń minęło ponad 100 lat, ich wpływ na losy świata, a już szczególnie naszej części świata, wciąż jest odczuwalny. I zarazem historie te mogą służyć za ostrzeżenie dla przyszłych pokoleń. Tak uważa Noise, bo jeżeli chodzi o wyciąganie przez ludzkość wniosków z historii, to ja na wiele bym nie liczył. Die Urkatastrophe, czyli pierwotna katastrofa, to tytuł nowego albumu Canonen Fiber, a ja wybrałem z niego utwór, który opowiada o tym rozdziale historii, w którym Lwów raz był zajmowany przez armię rosyjską, a potem po bitwie pod Gorlicami i skutecznej kontrofensywie znów trafił w ręce Austriaków. Słuchamy piosenki Lwów zu Lemberg. Dann begann unser Siegeszug über die Karpaten nach Galicien. Wir nahmen Hamburg, Herz nach Herz verringert und Feind zu gewinnen. Nun die Flächen bei Jodis, wurde Lemberg wieder. Ja! Thank you. APEP czy APEP. Sam nie wiem, jak to czytać. Wokalista na scenie pewnie i tak przedstawia zespół Growlem, więc może im być wszystko jedno. Zadebiutowali w 2020 roku i okrzyknięci zostali nową nadzieją niemieckiego death metalu. Czy tych nadziei nie zawiedli, możemy się przekonać, słuchając drugiej płyty APEP zatytułowanej Before Whom Evil Trembles. Powiem tak. Ja ani razu nie zadrżałem ze strachu, słuchając tego materiału, ale wstydu też nie ma. Ripped to Shreds jest zespołem z Kalifornii, za którym stoi niejaki Andrew Lee, multiinstrumentalista udzielający się w kilku, jeżeli nie kilkunastu projektach równocześnie. Jako Arch Aganini na przykład próbuje połączyć muzykę klasyczną z grindcorem i serio, kiedyś wam to puszczę, a jako Houkako Grind Time po prostu sieje grindowe zniszczenie, natomiast w Gulu, chyba już nieistniejącym, grał black metal. Projektów death metalowych i około death metalowych ma pewnie z 10. Zajmiemy się dzisiaj jednak rzeczonym Ripped to Shreds, który nazwę zaczerpnął z tytułu kultowego utworu Terrorizera, a to zobowiązuje. Tu gra się brutalny death metal z grindowym ornamentem, bez kombinowania. Tylko riffy, tylko solówki. Utwór Horrendous Corpse Resurrection pochodzi z wydanej właśnie nowej płyty Ripped to Shreds, zatytułowanej Sanshi. Kiedy God the Throned pojawili się na niderlandzkiej scenie w 1991 roku, byli już drugą falą holenderskiego death metalu, przybrudzoną nieco black metalowym paskudztwem. Nikomu to jednak wtedy nie przeszkadzało, wręcz przeciwnie. Demo i pierwsze dwa, może trzy albumy God the Throned były dobrze przyjęte, bo na to zasługiwały, chociaż można było odnieść wrażenie, że na jakimś etapie to kroczenie środkiem jest dla zespołu problemem, obciążeniem, bo dla fanów klasycznego death metalu za dużo w tym było blacku, a dla black metalowców niedostatecznie to było piekielne. Mimo to zespół przetrwał, robi swoje i robi to dobrze, czego dowiadujemy się z tegorocznej płyty The Judas Paradox. Wiele brytyjskich zespołów black metalowych darzyłem w swoim życiu płomiennym uczuciem, poza, przyznaję, etapem fascynacji Cradle of Filth, kiedy i ja, i oni byliśmy młodzi. Co oczywiście nie znaczy, że na wyspach nie potrafią skutecznie służyć ciemności. Doskonałym przykładem jest zespół Winterfileth, który właśnie świętuje wydanie swojego 8. albumu, nazwanego The Imperious Horizon. A co takiego kryje się za tytułowym horyzontem? Świat zmienił się na gorsze, a co więcej, wszyscy czujemy, że żyjemy w coraz bardziej podzielonym i zniszczonym świecie. Odkrywają Amerykę panowie z Winterfileth. Uważają, że za horyzontem czai się jakaś nowa władza lub idea. I znowu cytat. Nie wiemy do końca, jak się zamanifestuje, ale wiemy, że skrada się ku nam jest nieunikniona. Skrada się ku nam i jest nieunikniona prezentacja jednego z utworów z nowej płyty Winterfilleth, do której pewnie nie będę często wracał, może nawet nigdy, bo Ars Longa Vita Brevis, ale przyjemnie się tego słucha. Stop! Eyes Alert są z Grecji i też grają na black metal. Nad brzmieniem albumu Wounds of Desolation czuwał m.in. Achilleas z Varatrona, a więc wszystko zostaje w rodzinie. Słuchamy utworu Herald of Demise. choć Gal, tym razem na czele Trelldom i wygania wszystkich z lasu. Nowa płyta Trelldom nosi nazwę By the Shadows i tu się głowy ścina. Kolejny zespół nazywa się Dreamless Veil i właśnie zadebiutował albumem Every Limb of the Flood. ale muzycy znani są z innych składów, konkretnie Inter Arma, Psychroptic i Artificial Brain, a więc nie jest to taki pełną gębą debiut, tylko nowa konfiguracja sprawdzonych graczy. Płyta jest koncepcyjna i chodzi w niej o to, żebyśmy sobie wyobrazili, co by to było, gdybyśmy kompletnie zniknęli. Radiohead też się kiedyś nad tym zastanawiali w swojej kultowej piosence, ale być może nie wszyscy potencjalni odbiorcy Dreamless Veil mogą sobie zdawać z tego sprawę. Tak czy owak, projekt jest interesujący i mam nadzieję, że będzie się rozwijał, a ja wybrałem dla Państwa z tej płyty utwór zatytułowany Saturnism. Nie wiem, czy wyraźnie to wymówiłem, więc specjalnie dla tych słuchaczy audycji, którzy skrzętnie notują wszystkie moje antenowe grzechy, muszę powtórzyć. Saturnism, nie satanizm. Od Saturna, nie od szatana. Bardzo mi przykro, jeżeli kogoś rozczarowałem. Pożegnam się z państwem polskim black metalem, a ten, jak wiadomo, ma wszystkie międzynarodowe certyfikaty jakości. Zespół Odium Humani Generis pochodzi z Łodzi i próbuje zgasić słońce od 2015 roku. Ich wizja black metalu bliska jest tej norweskiej surowości, którą znamy z początków drugiej fali, choć nie można odmówić polskiej grupie i otwartości na współczesne wpływy, i indywidualnego sznytu, i nawet posmaku słowiańskości, którego nie umiem precyzyjnie opisać, ale który wyczuwam i nikt mi nie wmówi, że nie wyczuwam. Debiut Odium Humani Generis nosił tytuł Przeddzień. Nowy album to Międzyczas, a więc muzycy wyraźnie zainteresowani są koncepcją czasu. Nic dziwnego, bo powszechnie wiadomo, że szczęśliwi czasu nie mierzą, a muzycy black metalowi szczęśliwi być nie powinni. Utwór nazywa się Popłoch, a ja już teraz, bez wpadania w popłoch, na totalnym spokoju mówię państwu dobranoc.